أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعذنا الله وإياكم من النار. Allah-u Teala bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bugün yine Allah-u Teala bizlere yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz. Ve madem ki yan yana geldik, Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Çünkü hatırlayacağınız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar yan yana gelir, insanlar yan yana gelir ve Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden ayrılır iseler ve bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Onun içindir ki biz böyle bir akıbeti boylamamak için bugün inşallah az önce ifade ettiğimiz gibi Rabbimizin diniyle alakalı bir şeylerden bahsedelim. Kardeşler, ben bugün duadan bahsedeceğim. Duanın İslam dinindeki yerinden bahsedeceğim. Onun öneminden bahsedeceğim. Bununla beraber dua adabı, ki ben kısa kısa geçeceğim inşallah, çünkü zaman dar, çalışan arkadaşlarımız söz konusu. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında değerli kardeşlerim buyuruyorlar ki, Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin. Bana dua edin, ben de duanıza icabet edeyim. Şüphesiz ki bana ibadet etmeye tenezzül etmeyenler yakında hor ve hakir olarak cehennemi boylayacaklardır. Mü'min suresi ayet 60. Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeye tenezzül etmeyenler yakında hor ve hakir olarak cehennemi boylayacaklardır. Ayete dikkat ederseniz, ayetin baş tarafında bana dua edin ki duanıza icabet edeyim diyor. Ardından da şüphesiz ki bana ibadet etmeye tenezzül etmeyenler hor ve hakir olarak cehennemi boylayacaklardır. Ayetin ikinci kısmında duanın ibadet olduğu anlatılıyor. Farkındaysanız. Ki zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir diyor. Yani bu da bir ibadettir. Hem de çok çok değerli bir ibadet. Yine değerli arkadaşlarım, Bakara suresinde 186, kullarım eğer sana beni sorarlarsa onlara de ki muhakkak ki ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiklerinde dua edenlerin duasına karşılık verir ve onu kabul ederim. O halde onlar da davetime icabet edip bana iman etsinler. Umulur ki doğru yola ulaşırlar. Şimdi bu ayete de dikkat ederseniz kardeşler, kullarım eğer sana beni sorarlarsa onlara de ki muhakkak ki ben onlara çok yakınım. Yani nerede olursanız olun. Nerede olursanız olun. Bana dua edin, ben sizi anında hemencecik duyarım. Bu anlamda ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Yani işitmesiyle, görmesiyle, eğer icabet edecekse icabetiyle size çok yakınım diyor. Yeter ki bana yönelsinler, bana dua etsinler, ben dualarına icabet ederim diyor. Ardından farkındaysanız yine ayetin son kısmında, o halde onlar da davetime icabet edip bana iman etsinler. Şimdi burada da yine kardeşler, tabi sair hadis-i şerifleri de göz önünde bulundurarak izah yapıyoruz biz. Eğer Allah Azze ve Celle'nin davetine icabet edersek, Rabbimizin davetini biliyorsunuz. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene uyun. Davet Allah-u Teala'nın vahiy olarak indirdiği kitap ve sünnetedir. Burada eğer Allah-u Teala'nın davetine canı gönülden icabet edilirse, itaat edilirse, ittiba edilirse, duaların kabul olunacağına dair açık ve net bir delil vardır. Çünkü bana dua ettiklerinde ben dualarına icabet ederim diyor. Karşılık veririm diyor. O halde onlar da davetime icabet etsinler. Allah'ın davetine icabet edenler, ihlaslı ve samimi davrananlar, duada, ki az sonra kısa kısa da olsa dua adabından bahsedeceğiz, duanın adabına, erkanına riayet ederlerse Allahu Azze ve Celle'yi dualarına karşılık veren büyük merhametli zat olarak göreceklerdir kardeşler. Dua değerli arkadaşlarım, bir müminin, bir Müslümanın vazgeçilmez en ciddi ibadetlerindendir. Müslüman duasız olmamalıdır. Müslüman duayı dilinden düşürmemelidir değerli kardeşler. Ama bununla beraber Allah-u Teala'ya gaflet içerisinde bir dua, yani ne yaptığını, ne ettiğini bilmeyen bir kişinin, kimsenin duası olmamalıdır. Bununla beraber olmayacak şeyler de Allah-u Teala'dan istenmemelidir. Bununla şunu kastediyoruz. Duanın kendine has bir adabı vardır, edebi vardır, erkanları vardır, şartları vardır. Müslümanın duasının ve isteğinin kabulü için bu adapları, bu şartları öğrenmesi gerekir. Madem ki dualarına icabet edilmesini istiyor, öyle mi? Duasız Müslüman, mümin asla düşünülemez. Öyleyse bu adapları, bu şartları da öğrenme mecburiyetindeyiz. Nasıl ki Allah-u Teala namaz kılın diyor ve bu namazın Allah indinde kabul görebilmesi için bir takım erkanı, şartları, öyle mi, var. Bunlara riayet edilirse ancak Allah-u Teala o namazı kabul eder. Değilse bir paçavra gibi yüzümüze atar. Yani namaz var, insanı Allah'a yaklaştırır. Namaz var, insanı Allah'tan da uzaklaştırır. Bunu çok iyi bilmemiz gerekir. Birinci kural değerli arkadaşlarım, her konuda olduğu gibi duada da Allah-u Teala'yı birlememiz. Yani tevhid ehli hemen hemen her meselede Allah'ı birleyen bir kişi olmalıdır. Muvahhidin zaten özelliği budur. Her meselede Allah'ı birleyen, yani bir bilen değil, birleyen. Bunu biliyorsunuz. Yani Allah'ı bir bilmenin farklı bir şey olduğu, Allah'ı birlemenin daha farklı bir şey olduğunu daha önceki derslerimizde anlatmışızdır. Burada kardeşler, birinci kural, birinci husus duada Allah-u Teala'yı birlemek. Yani ne demek Allah-u Teala'yı birlemek? Yani kardeşlerim, yalnız ona yönelmek ve yalnız ondan talep etmek. Ondan bir şeyler isterken araya herhangi bir şeyi sokmamak. Yani yaratılmışların kendisiyle olsun, hakkıyla olsun, hürmetiyle olsun, ondan asla bir şey istemeyeceksiniz. Duada Allah'ı birlemek çok önemli. Sen falanın filanın yüzü suyu hürmetine Rabbim bana şunu ver, beni şundan uzaklaştır vesaire vesaire dua edersen bu duana icabet edilmez değerli kardeşim. Neden? Sen duanın en ciddi, en önemli şartını ihlal ediyorsun. Ney o? Bir kere duada Allah'ı birlemiyorsun. Allah'ın birliğini biliyorsun. Allah'ın tek olduğuna iman ediyorsun, biliyorsun. Ama ibadetinde Allah'ı birleyemiyorsun. Burada şimdi dua bir ibadettir. Başta bunu zikrettik. Duanda Allah'ı birleyemiyorsun. Yani Allah isteklerinde tek kalmıyor. Ne yapıyorsun? Sevdiğin, saydığın veya birilerinin sevip saydığı, makamını, mevkisini, yüksek gördüğü birilerini işte araya sokarak aracı koyuyor. Allah'a ortak koşuyor yani burada. Bu isterse bir melek olsun değerli kardeşler. İster bir melek olsun. İsterse bir peygamber olsun. Ve isterse makamı, mevkisi yüksek bir kişi, kimse adına veli, evliya denilen insanlar olsun. Bunların hiçbirisini değerli kardeşlerim duada araya koymayacaksınız. Allah'a bunu ortak koşmayacaksın. Ondan isteyeceksin. Bu kural duanın kabul olması için en ciddi, en önemli kuraldır kardeşler. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Yani Fatiha suresinde sürekli okuduğumuz gibi, defalarca okuduğumuz gibi İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ne diyoruz burada? Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Yardımı sadece ve sadece Allah'tan bekleyeceğimiz gibi burada yalnız sana ibadet ederiz. Burada ibadet âm bir tabir. Umum bir ifadeyle yani Allah'a itaat, ibadet, onu razı etmeye çalıştığımız her şey, kitaba, sünnete uygun olan her şey Allah'a ibadettir. O zaman yalnız ve yalnız sana dua ederiz. Yalnız ve yalnız senden isteriz. Senden bir şeyler isterken araya hiçbir kimseyi ortak koşmayız. Anlamı bu aslında. Bu kural değerli arkadaşlarım çok önemli, çok özlü bir kuraldır. Duanın adabı, şartları hususunda yalnız sana ibadet ve yalnız senden yardım bekleriz. Ve Allah Azze ve Celle'nin biricik Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadislerinde, ki Tirmizi'de, Hakim'in Müstedrek'inde, Şeyh el-Elbani de bunu hasen derecesine çıkarıyor. Hasen olduğunu söylüyor. Kim Allah'a dua etmez ise Allah ona gazap eder. Allah ona gazap eder, ona kızar, gazaplanır ona. Allah'a dua etmemiz gerekir. Allah'a dua etme mecburiyetindeyiz. Buna bizim ihtiyacımız var. Buna bizim şiddetle ihtiyacımız var. Ona dua etme mecburiyetindeyiz. Değerli arkadaşlarım, duada olsun. Yardım ve sığınmada olsun. Yağmur istemede olsun. Bağışlanma ve zafer istemede olsun. Arzulananın gerçekleşmesini ve korkuların def edilmesini dilemede olsun. Günahların bağışlanmasını ve kalplerin hidayetini dilemede olsun. Yoksulluğun giderilmesini ve ihtiyaçların gönderilmesini, görülmesini dilemede olsun. Sevinilecek şeylerin elde edinilmesini ve sıkıntıların giderilmesini dilemede olsun. Hastaya şifa ve yol emniyeti dilemede olsun. Kabir suali anında sebat ve kıyamet günü için güvence dilemede olsun. Şiddetli azaptan kurtuluş dilemede ve benzeri yalvarışlarda olsun. Kulun yalnızca Allah-u Teala'ya yönelmesi ve niyetinin de yalnız ve yalnız Allah için olması gerekir. Burada yine iki önemli şıktan bahsediliyor. Kalp sadece ve sadece ihlaslı bir şekilde ona yönelecek. Zahiren ifadelerimiz de sünnete uygun olacak. Sözlerimiz sünnete uygun olacaktır. Yani adam gerçekten Allah rızası için ona yönelmiş, niyeti halis ama sünnete olmayan batıl ifadelerle "Ya Rabbi, sabah namazına dökülen meleklerin yüzü suyu hürmetine senden istiyorum." diyor. Ya Rabbi, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hatırı için senden istiyorum diyor. Veya evliyanın, enbiyanın hatırına, hürmetine senden istiyorum diyor. Bu adam belki de ağlayarak bunu yapıyor. Sızlayarak bunu yapıyor. Samimi, ihlaslı bunu yapıyor. Ama heyhat, bu batıldır değerli kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'ya az önceki sıralamış olduğumuz kişileri, kimseleri, ki makamları, mevkileri ne olursa olsun, bunları Allah'a ortak koşuyor demektir. Allah'tan bir şey isterken aracı koşuyor. O zatları ve onların hatırını, hürmetini. Bunlar kesinlikle değerli kardeşlerim, bunlar kesinlikle meşru bir vesile değildir. Allah'tan istemek için, Allah'a yönelmek için meşru bir vesile değildir. Dualarımızın kabul olması için meşru bir vesile değildir. Bakınız, az önce bir ayeti celile okumuştuk hatırlarsanız, orada o halde bana iman etsinler, davetime icabet etsinler diyor. Dualarımızın kabul görmesi için az önceki ayeti celile umumdur. Yani Allahu Azze ve Celle'nin Kur'an ve sünnetteki davetine icabet edeceğiz. Orada nasıl tarif edilmiş ise, peygamber nasıl yapmış, onun etrafındaki yetişmiş insanlar nasıl Allah'a dua ettiyseler, öyle yapmamız lazım. Bu anlamda biz asr-ı saadete yöneliyoruz, bakıyoruz. İnanın, hiç kimse değerli kardeşlerim, Allah'a yönelmede hiç kimse peygamberin zatını, meleklerin zatını, hürmetini öne sürerek asla ve asla Allah'tan bir şey istememişlerdir. Allah'a dua etmemişlerdir. Dualarının kabul olması için o kişileri, kimseleri araya sokmamışlardır. Unutmayınız ki kardeşler, bahsi edilen bu ve emsali dua çeşitlerinde kulun Allah'ı birlemesi, Allah-u Teala'nın o kulu üzerindeki hakkıdır. Yani bahsini ettiğimiz, hani biraz önce teker teker teker yazdık ya, saydık ya, ihtiyaçların giderilmesinde, yoksulluğun giderilmesinde, sıkıntıların giderilmesinde, Allah'tan bir şey isteme, teker teker biraz önce yazdık ve saydık, okuduk değerli kardeşler. Burada Allah-u Teala'nın birlenmesi, Rabbimizin üzerimizdeki en ciddi, en önemli haklarından bir tanesidir. Hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel'e ne diyordu? Ey Muaz, bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Allahu ve Resuluhu alem diyor. Yani Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de orada ne yapıyor? Bunun izahını yapıyor değerli kardeşler. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri, öyle mi? Ve ibadetlerinde ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır diyor. Eğer bugün üzerinde durmaya çalıştığımız dua bir ibadetse, ki ibadetin özüdür, ibadetin ta kendisidir dua, öyleyse ibadetimizde, bu bahsedilen ibadetimizde Allah'ı birleme mecburiyetindeyiz. Allah'ı tekleme mecburiyetindeyiz. İbadetimizde, zatında, sıfatlarında Allah'ı birlediğimiz gibi değerli kardeşlerim, ibadetlerimizde de Allah'ı birleme mecburiyetindeyiz. Ve yine unutmayalım ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'yı ne bir uyku ve ne de bir uyuklama tutar. O nerede olursa olsunlar, herhangi bir dilde konuşursa konuşsunlar, dua edenlerin dualarını işitir kardeşler. Allah öyle bir Allah'tır. O bütün noksanlıklardan münezzehtir. Nerede olursan ol, gece, gündüz, öyle mi? Gecenin kör bir saatinde, karanlık bir saatinde sen uyan ve Rabbine el aç. Çünkü o uyumaz. Ve dualara hem de icabet edilecek en ciddi, önemli zaman dilimleridir o bahsedilen zaman dilimleri. Onu bir uyku uyuklama tutmaz. Onun için gece kalk. Hangi dilde yaparsan yap. Türkçe yap, Almanca yap, İngilizce yap. Allah hepsini anlar, merak etme. Onun için duaları işitir. Birini işitmek başka birinin duymasına engel değildir. Hani 2-3 kişiyle adam konuşur da diğeri oradan bağırır, onun umurunda olmaz veya duymaz. Öyle mi? E nereden duysun adam bunlarla ilgileniyor? Veya ta uzaktan biri bağırıyor. Veya biri farklı bir dilde konuşuyor. Bu asla bir engel değildir onun için. Dua edenlerin çokluğu ve ısrarlı oluşları onun için hiçbir karışıklığa da yol açmaz. Yani o kadar insan olursa olsun, ne kadar insan olursa olsun, hangi dilde yalvarırlarsa yalvarsınlar, hiçbirisi karışık gelmez. Birini duydu, birini duyamadı. Onun için hiçbir şey karışık değildir kardeşler. Kalplerde olanları bilir. O, yaratılmışların aksine gerçek anlamda fayda ve zarar verendir. Bak şimdi, yaratılmışların aksine gerçek manada fayda ve zarar verendir. Şimdi burada yaratılmışlardan da fayda ve zarar görüyoruz. Ama gerçek fayda ve zarar veren Allah'tır. O dilemez, o fayda zarar veremez. O dilemezse onun mülkünde hiç kimse kıpırdayamaz. Gerçek anlamda fayda ve zarar veren Allah'tır. Bu nedenle değerli arkadaşlarım, ölülere, kabirlere, meleklere, cinlere ve başkalarına dua etmek, onlardan şefaat veya aracılık dilemek asla ve asla caiz değildir. Ve bu ne adına olursa olsun şirktir değerli kardeşler. Şirktir. Allah-u Teala duanın din olduğunu belirterek bunu sadece ve sadece Allah'a takdim etmelerini insanlardan, kullarından istemiştir. Kerim kitabında şöyle buyuruyor. O diri olandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dini yalnız Allah'a has kılarak ona dua edin. Dini sadece ona has kılarak ona dua edin. Yani duanızda halis, muhlis, ihlaslı, samimi bir şekilde yalvarın, yakarın ve az önce anlatmaya çalıştığımız gibi araya herhangi bir şey sokmayın. Kimseye bir pay, bir nasip ayırmayın. Kimseye bir pay, bir nasip ayırmayın. Bu anlamda ayetler pek çoktur. Az önceki okuduğumuz ayeti celile kardeşler, Mü'min suresi 65. Bu anlamda ayetler pek çoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasını veya diğer peygamberlerin dualarını düşünenler, onların tevhid içerdiğini, dualarında tevhid içerdiğini açıkça görürler. Yunus aleyhisselamın kurtulmak için yaptığı dua gibi, görünüşte hiçbir talep içermemekte ve saf bir tevhidi içermektedir. Bakınız, Enbiya suresinde karanlıklar içerisinde senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim diye seslenmişti. Şimdi senden başka ilah yoktur, la ilahe illallah, senden başka ilah yoktur, sadece sensin ilah. Bu dua konusunda ele aldığımız zaman senden başka yalvarılacak bir merci yoktur. Senden başka el açılacak kimse yoktur. Senden başka kendisine dua edilecek bir zat yoktur. Senden başka da dualara icabet edecek bir kimse yoktur. Yunus aleyhisselam o tevhid ehli. Balık yutmuş, balığın karnında ne yapıyor? Allah'a dua ediyor. Senden başka ilah yoktur diyor. İlah biliyorsunuz, çok anlatmışızdır. Sevilen, sayılan, korku duyulan, umulan, sığınılan, öyle mi? Kanun koyan, hükmeden, emreden. Kendisine dua edilen. Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ın isteğine bu tevhid nedeniyle cevap vermiştir kardeşler. Allah'a şirk koşsaydı cevap vermezdi onun şeyine, ibadetine. Çünkü Allah'a şirk koşanların duasına icabet etmez. Değerli kardeşlerim, duada gözetilmesi gereken kurallardan bir tanesi de Allah-u Teala'yı güzel isim ve sıfatlarıyla çağırmak, Allah-u Teala'ya güzel isim ve sıfatlarıyla dua etmek. Rabbimiz bu konuda diyor ki, Allah'ın güzel isimleri vardır. Ona bu isimlerle dua edin. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُهُ بِهَا. Allah'ın güzel isimleri vardır. فَدْعُهُ بِهَا. Onlarla ona dua edin. Onlarla yalvarın, isteyin. A'raf suresi 180. Bundan dolayıdır ki gerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve gerekse onun sahabesi kardeşlerim Allah'ın isim ve sıfatlarını vesile kılarak bol bol Allah'a dua etmişlerdir. Ondan istemişlerdir. Ona bu isim ve sıfatlarıyla yalvarmışlardır. İşte bu delillerden birkaç tanesi. Müslim'deki bir hadisi şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle buyuruyor. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin izzetinle sana sığınarak beni şaşırtmamanı senden istiyorum. Senin izzetinle sana sığınarak beni şaşırtmamanı senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Görüyor musunuz? Bakınız. Bu kadar mükemmel dua çeşitleri var. Adamlar oradan buradan öğrendikleri yalan yanlış, efendime söyleyeyim, batıl dua şekliyle, şemaliyle, yaldızlı sözlerle, bid'at hurafe sözlerle Allah'tan bir şeyler istiyorlar. Ondan sonra da ya dualarımız niye kabul olmuyor? E duan nasıl kabul olsun arkadaşım senin? Bir kere duada Allah'ı birlemiyorsun. Allah'a dua etmesini bilmiyorsun. Bizim oralarda bir tabir vardır. Yani insanın hosu öküze sapan kırdırır, insanın hosu vardır ki öküze çift sürdürür derler. Yani insan konuşmalarıyla bir insandan bile normal, anlayasınız diye böyle misal veriyorum. İnsan konuşmalarıyla bile bir hayvanı etkiler, olumlu veya olumsuz anlamda. İnsanı da etkiler. Yani insanın konuşmaları çok önemlidir. E şimdi bir insanı bile bu anlamda etkilerken, sen Rabbine münacat ederken, Rabbinden bir şeyler isterken konuşmaların önemli olacaktır. İhlaslı olacak, candan olacak. Gaflet içerisinde olmayacaksın, öyle mi? Araya herhangi bir şey ortak koşmayacaksın. Yine bakınız, Tirmizi'de bir hadis, Enes İbni Malik radıyallahu anhudan o şöyle diyor, herhangi bir iş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sıkıntı verdi mi o şöyle dua ederdi. Ey hay, ey kayyum, senin rahmetinle senden yardım diliyorum. Senin rahmetinle senden yardım diyor. Onun isimleriyle, sıfatlarıyla bakın Allah'tan istiyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan gelen bir başka hadislerinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kimin sıkıntısı artar da şunu derse Allah onun sıkıntısını, hüzününü, kederini giderir. Ey Allah'ım, ben ancak senin kulun ve kulların olan ana ve babanın evladıyım. Her şeyim senin elindedir. Benim için geçerli olan ancak senin hükmündür. Şüphesiz hükmünde adalettir. Bütün isimlerini vesile kılarak senden isterim. Talebimi sana arz ederim. Evet, kendini isimlendirdiğin, kitabında bildirdiğin, yarattıklarından herhangi bir kimseye öğrettiğin veya gayb aleminde kalmasını tercih ettiğin isimlerinle Kur'an'ı gönlümün baharı, göğsümün nuru, hüzün ve kederimin kalkmasına vesile kılmanı dilerim. Görüyor musunuz? Duaya bak. Bu adam sıkıntısı gider bu duayı okursa. Hüzünü, kederi gider bu duayı okursa değerli kardeşlerim. Ve basit bir şey. Öğrenir bunu Müslüman. Yine burayı da radıyallahu anhu Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın Allah'ım ben senin zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek olup benzeri ve ortağı olmayan her şeyden müstağni olup tüm varlıkların kendisine muhtaç olduğu doğurmayan, doğrulmayan ve hiçbir şeyi kendisine denk olmayan Allah olduğunu itiraf ederek senden istiyorum. Görüyor musun? Sayıyor onları. Allah-u Teala'nın bu şeyleriyle ondan istiyor. Görüyor musunuz? Duada tevhid işte bakın. Duada Allah'ı birliyor. Bu adam samimi, ihlaslı bir şekilde Allah'a böyle yönelirse Allah bunun duasına icabet eder değerli kardeşler. Bunun duasına icabet eder. Yine başka bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu adam Allah'tan ismi azamı ile istedi. O ismi azam ki Allah'tan istenince verir ve onunla dua edildiği zaman duaya mutlaka icabet eder diyor. Görüyor musunuz? Ey arkadaşım sıkıntın varsa Allah'tan bir şey istiyorsan öyle mi? Öğren bunları kalk gecenin bir yarısı iste Rabbinden. İste Rabbinden. Kim diyor sıkıntı anında dualarının kabul olmasını istiyorsa neşeli anında sıkıntısı olmayan öyle mi? O günlerinin güllük gülistanlık olduğu anda duasını çoğaltsın. Sıkıntıya düştün mü ister istemez Allah'a yöneliyorsun. Bu insanın yapısında var. Bunu Firavun bile yaptı. Boğulacağı zaman hemen Allah'a yöneldi. Ona dua etmeye başladı. Öyle mi? Şimdi mi dedi Firavun? Sıkıntı anında ister istemez Allah'a yöneliyor. Elbette ki Müslüman tabii ki sıkıntı anında da Allah'a dua edecektir. Sıkıntı anında da dua etmelidir. Ama burada sıkıntı anında dualarınızın kabul görmesini istiyorsanız bolluk anında da Allah'ı tanıyın, Allah'a dua edin. Yani sıkıntı anında mı sadece Allah aklına geliyor? O kadar sıkıntılı insanlar görüyorsun. Onu gördüğünde hemen dua et Allah'a. Hamd et, şükür et. Öyle mi? Neşeli hayatın için Rabbine şükret, hamd et. O anki şeyin elinden kaçmaması için Allah'a dua et. İşte değerli arkadaşlarım, bu ve emsali deliller kulun ihtiyaç anında Allah'ın isim ve sıfatlarını vesile edinerek kendisinden bir şeyler isteyeceğinin açık delilleridir kardeşler. Değerli arkadaşlarım, yine unutulmamalıdır ki kulun günahlarını kabul ederek bağışlanma dilemesi, Allah'ın nimetlerine nankörlük etmeyip onları itiraf etmesi, iyiliği emredip kötülükten de nehyetmesi dualarının kabulü için en güzel vesilelerden bir tanesidir. Bir daha tekrar ediyorum bakınız. Kulun günahlarını kabul ederek bağışlanma dilemesi, Allah'ın nimetlerine nankörlük etmeyip onları itiraf etmesi, insanlara iyiliği emredip kötülükten de nehyetmesi dualarının kabulü için en ciddi vesilelerden bir tanesidir. Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün geldi, yüzü kıpkırmızıydı. Geldi minbere çıktı. İnsanları topladı bir araya. Ey insanlar biliyor musunuz Rabbiniz bana neyi vahyetti? Herhangi bir istekte bulunduğunuzda istediğinizi vermeyeceğim. Dualarınıza icabet etmeyeceğim. Mağfiret dilediğinizde sizi mağfiret etmeyeceğim. Ta ki emri bil maruf ve nehyanil münker yapmadığınız müddetçe. Yani eğer emri bil maruf ve nehyanil münker yapmazsanız, insanlara iyiliği emredip kötülükten de nehyetmezseniz, Allah yolunda bu anlamda mücadele etmezseniz Allah'a yöneldiğinizde bize şunu ver, bizim şu günahımızı bağışla, senden şunu istiyoruz, bunları kabul etmeyeceğini, bunlara iltifat etmeyeceğini söylüyor. Görüyor musunuz? E o zaman bu kadar anlatılan şeylerden bir şeyler çıkar. Duamıza neden icabet edilmiyor? Neden duamıza icabet edilmiyor? Bununla beraber kardeşlerim, dualarımıza Allah'a layık olduğu şekilde hamd ve sena ile başlamak. Nebilerin ve Resullerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavata bulunmak. Bir günah ya da akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmemek. Duada haksızlık yapmamak. Duada haksızlık yapmamak. Allah'ım bana 5 ver, ona hiç verme. Öyle dua edilmez. Allah'ım ona verme de lazım değil, bana da verme. Böyle cins insanlar var ha, bunu anlatırlar biliyor musun? Var bu tip asabi ruhlar. Yani duanda adil olacaksın. İsteklerinde adil olacaksın. Tevhidi gerçekleştireceksin. Allah'a hamdü sena ile başlayacaksın. Resulüne salavatta bulunacaksın. Bir günah ya da akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmeyeceksin. Allah'ım beni bunlara, efendime söyleyeyim, bunların yanına gitmem için bana böyle bir kudret, kuvvet verme. Beni bunlarla karşılaştırma. Dua ediyor adam. Ya senin yaptığın dua bir kere batıl. Yani öyle mi? Öyle bir dua edilir mi arkadaşım ya? Acele etmeyeceksin. Duaya icabetin geciktiğini düşünmeyeceksin. Allah'tan ümidini kesmeyeceksin. Israrlı olacaksın. Duamıza icabet edilmesi için güzel vesilelerdir bu bahsedilen şeyler. Çünkü kul cömert bir Rabbe dua etmektedir. Unutmasın. Allah onu duyuyor. Ama Allah-u Teala'nın hoşuna gidiyor. Israr etmesini istiyor. Sabırlı davranmasını istiyor. Gerçekten istekli mi bu konuda? Bekliyor Rabbimiz. Dua eden, değerli arkadaşlarım, dua eden imanlı ve kesin inançlı olmalıdır. Kıbleye yönelmesi en güzel vesilelerden bir tanesidir. Allah'ı yücelterek başlamasıdır. Ellerini açması kesin bir dille, ısrarlı bir şekilde. Duada el açmak meşrudur değerli kardeşlerim. Duaların kabul edildiği vakitleri gözetlemelidir. Bunlara dikkat ederseniz hep dua adabıdır, edebidir. Erkanıdır, şartlarıdır. Önemli vakitlerden bahsediyor ya Allah-u Azze ve Celle. Belirli zaman dilimlerinden bahsediyor. Bu zaman dilimlerinde duaya icabet edileceğinden bahsediyor. Onun için bu vakitleri gözetlemeli. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı duaları seçmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seçtiği dualar var. Mesela az önce işte kimin sıkıntısı artar, kederi, hüzündüsü artar. Şu duayı okursa öyle mi Allah onun kederini, hüzününü giderir diyor. Yani her konuda peygamberi örnek almak en güzel şeydir. Yaptığı haksızlıklar varsa onlardan kurtulup insanlardan helallik istemesidir. Allah'a yalvarmadan önce sadaka vermesidir. Bak, bu da çok önemli. İşte bu şekilde yapılan dualar neredeyse hiç reddedilmez kardeşler. Buna rağmen eğer kişi duasının etkisini göremez ise mutlaka kendisini suçlamalıdır. Mutlaka kendisini suçlamalıdır. Dualarımıza icabet edilmesini istiyor isek, dualarınıza icabet edilmesini istiyor iseniz kardeşlerim, dikkat edeceğiniz en önemli hususlardan bir tanesi de kazancınıza dikkat etmenizdir. Kazanç, kazanç. Kazancınıza dikkat edeceksiniz. Yani helal yollardan kazanacaksınız. Helal şeyler yiyeceksiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Ey insanlar, Allah temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder. Allah temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder. Şüphesiz Allah iman edenlere, Resullere emrettiğini emretmiştir. O Resuller için şöyle buyuruyor. Ey Resuller, temiz olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı çok iyi bilenim. Ve iman edenlere de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden temiz olanlarından yiyin, Allah'a şükredin ve ona kulluk eğer ediyorsanız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuduktan sonra şöyle dedi. Bir kimse ki diyor yolculuğu uzamış, saçı sakalı dağınık ve toz toprak içerisinde ellerini semaya kaldırarak "Ey Rabbim, ey Rabbim" diyerek Allah'a dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslenmiş. Nasıl bunun duasına karşılık verilsin ki? Demek ki az önce ifade edildiği gibi bizim kazancımız da çok önemli bu anlamda. Kazanç çok önemlidir. Adam haramı zıkkımlanmış ise haram ağızla, öyle mi? Haram yiyen ağızla Allah'a yönelirseniz işte burada Allah-u Teala dualarınıza icabet etmeyeceğini söylüyor. Duada gözetilmesi gereken kurallardan bir tanesi de değerli kardeşlerim, bağırıp çağırarak haddi aşmamak. Bağırıp çağırarak haddi aşmamak. Çünkü çoğu kez bu tip bağırıp çağırmalar riyadan, gösterişten ibarettir. Adam bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler yapıyor. Riya ve gösteriştir. Bundan uzak duracaksın kardeşim. Bağırıp çağırmayacaksın. Riya ve gösteriş biliyorsunuz şirktendir. İhlas ve samimiyet tevhiddendir. Riyadan, gösterişten uzak duracaksın. Bağırıp çağırmayacaksın. Allah-u Teala A'raf suresinde 55-56 buyuruyor ki Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Haddi aşmayın. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Yeryüzü ıslah edilmişken orada fesat çıkarmayın. Ona korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyi hareket edenlere yakındır. Duada gözetilmesi gereken kurallardan bir tanesi de az önce dedik ya, rahatlık anında Allah'a yönelmektir. Çünkü rahatlık anında Allah'a yönelirseniz sıkıntı anında dualarınız kabul olacaktır. Eğer gerçekten o tesbih edenlerden olmasaydı diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı elbet. Şimdi burada yani önceden yaptığı salih ameller olmasaydı kıyamet gününe kadar balığın karnında kalırdı. Yani Yunus Aleyhisselam'dan bahsediyor. O tevhid ehli birisiydi. Hayatı tevhidi çizgideydi. Allah'a itaat ve ibadet eden birisiydi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şekilde yani onun balığın karnına gittiğinde de Allah'ı zikretti, Allah'a dua etti, ayette de anlatıldığı gibi Allah-u Teala onun tevhidi hatırına ne yaptı? Tevhidi hatırına, onun hatırına değil bak. Onun tevhidi hatırına ona ne yaptı? Ona yardım etti. Ve balık onu dışarıya attı kardeşlerim. Yine bolluk anında Allah'ı tanı ki zorluk anında da o da seni yardımıyla tanısın. Bu da bir hadisi şeriftir. Sıkıntılar ve tasalar anında duasının Allah tarafından kabul edilmesi her kimi sevindirir ise duasını bollukta çoğaltsın diyor. Bolluk anında çoğaltsın duasını. Ta ki sıkıntılı anlarda duasına icabet edilmesini istiyorsa. Değerli arkadaşlarım, az önceki babla alakalı hadisi, aklıma gelen hadisi şerifi tekrar edeyim. Hani az önce dedik ya, dua ederken, Allah'tan bir şeyler isterken haddi aşmamamız lazım. Bağırıp çağırmamamız lazım. Duada, zikirde. Buhari'de gelen bir rivayette Allah Resulü ve etrafındaki insanlar bir yolculukta seyir halinde iken sahabilerden dere tepe aşarken işte La ilahe illallah, Allahu Ekber, Subhanallah şeklinde bağıran çağıranlar oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırıyor, diyor ki nefsinize zulmetmeyin diyor. Siz gaibe mi sesleniyorsunuz yoksa sağıra mı sesleniyorsunuz? Bu şekildeki bir zikir, bağırma, çağırma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmeyen ve az önceki A'raf suresinde de anlatıldığı gibi o haddi aşanları sevmez. Yani bu bir haddi aşmaktır. Bağırıp çağırmayacaksın. Sakin olman. Boynunu bükmen. Hüzünlü bir şekilde Allah'a yönelmen. Öyle mi? Dilinle, kalbinle. Değerli kardeşlerim, Allah'tan hakkıyla korkun, ona dua edin ve isteklerinizde de ısrarlı olun. Çünkü duada ısrar edip acele etmemek duanın kabul edilme vesilelerindendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden herhangi birinizin duası acele etmediği ve dua ettim de duam kabul olmadı demediği takdirde kabul edilecektir. Tirmizi'deki bir hadisi şerif. Ve yine kardeşlerim, ve yine insanın dualarında ya Rabbi dilersen bana şunu ver, dilersen benden şu sıkıntıyı kaldır, dilersen beni bağışla veya dilersen bana rızık ver şeklinde dua etmemesi gerekir. Böyle bir dua şekli olmaz. Allah'tan bir şey isterken şevkle ve kesinlikle isteme. Dilersen bana şunu ver, dilersen beni affet, öyle olmaz. Enes radıyallahu anh'dan geliyor, Allah Resulü buyuruyor ki, sizden biriniz dua ettiği zaman duayı kesin yapsın ve Allah'ım dilersen bana şunu ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayıcı ve engelleyici bir şey yoktur. Gördünüz mü? Bu da bunun delilidir. Allah'ım dilersen bana şunu ver. Allah'ım bana şunu ver. Allah'ım ne olur? Dilersen sıkıntımı kaldır. Hayır. Allah'ım sıkıntımı kaldır. Israrlı olacaksın. Dilersen evet, dilersen demeyeceksin. Yine kardeşlerim, yine Allah Resulü buyuruyor ki, bu da aynı anlamdaymış. Allah'ım dilersen beni mağfiret eyle demesin. İsteğini kesin, kararlı ve azimli yapsın. Rağbetini büyütsün. Çünkü Allah öyle azimdir ki vereceği hiçbir şey ona göre büyük olmaz. Bu da aynı anlamda bir ifadedir. Değerli kardeşlerim, duaların kabul edilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de az önce dedik ya, belirli vakitleri gözeteceksiniz. Hazır yeri gelmişken belirli vakitler, özellikle mesela cuma günü, öyle mi? Cuma gününde öyle bir saat vardır ki insanın duası o saate denk gelirse Allah kabul eder. O zaman cuma günü uyanık olacaksın. Cuma günü. Gecenin son üçte biri kaldığı zaman, hatırlarsanız değil mi? Hatırlarsınız, Allahu Azze ve Celle gecenin son üçte birinde yer semasına iner ve yok mu benden bir şey isteyen isteğini vereyim, yok mu benden mağfiret dileyen onu mağfiret edeyim şeklinde nuzul hadisi, bunu bilirsiniz değerli kardeşlerim. Ezan ve kamet arasında dua, ezan ile kamet arasındaki duaya icabet edilir. Oruçlu iken ve secdelerde bol bol dua etmek, oruçlunun duası, misafirin duası, yolcunun duası, secdelerde bu dua. Müslim'deki hadiste biliyorsunuz işte az önce ifade edildiği gibi gecenin son üçte birinde Allahu Teala yer semasına iner. Hani bana bir dua eden ki onun duasına icabet edeyim. Benden kim bir hacet ister ki dileğini vereyim. Benden kim mağfiret diler ki onu mağfiret edeyim diyor. Üç sınıf insan vardır ki duası Allah katında reddolulmaz. Adil devlet idarecisi, İftar edinceye kadar oruçlunun duası ve mazlumun duası. Mazlumsan duan erken kabul olur. Adil bir insansan, evinde olsun, çevrendeki efendim çalıştırdığın insanlar arasında adil bir insansan unutma, adil insanların duasına icabet edilir. Yine Allah Resulü, kulun Rabbisine en yakın olduğu an secde anıdır. Binaenaleyh burada duayı çoğaltın diyor. Dualarınızı çoğaltın diyor. Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününden bahsetti ve dedi ki onda öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılıp Allahu Teala'dan bir şey isterse Allahu Teala mutlaka onun isteğini verir. Allah onun isteğini icabet eder. Değerli arkadaşlarım, hazır duadan bahsediyoruz, biraz daha sabır inşallah. Duada gözetilmesi gereken kurallardan bir tanesi de kalbin gaflet içerisinde olmamasıdır. Kalbin gaflet içerisinde olmamasıdır. Yani kişi ne dediğini, ne istediğinin bilincinde, şuurunda olmasıdır. İşte bundan dolayıdır ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizler duanıza icabet olunacağına inanarak Allah'a dua edin. Biliniz ki Allah gaflet içerisindeki bir kalbin duasını asla kabul etmez. kalp gaflet içerisinde olmayacak. Gaflet uykusunda olmayacaksın. Öyleyse isteklerimizin kabul edilmesini istiyor ise kardeşlerim, bilinçli, şuurlu ve ne dediğini, ne istediğini bilen kimseler olmalıyız. Değerli arkadaşlarım, Allah'a bol bol dua edin ve başınıza gelen musibet ve belalara da sabredin. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a yönelin. Onun kudretine ve zerre kadar kimseye zulmetmeyeceğine ve zerre kadar hiç kimsenin de hakkını yemeyeceğine inanın kardeşler. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey kullarım haberiniz olsun ki ben zulmü kendi nefsime haram kılmışımdır. Onun için eğer başınıza bir şey gelmiş, sıkıntıdasınız, üzüntüdesiniz, bunu da yine kendi ellerinizin ürünü olarak kabul edin. Rabbimizin buyurduğu gibi başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle yaptığınız işler yüzündendir. Allah birçoğunu da affediyor. Yani hani sıkıntıdasınız, Allah'a yalvarıyorsunuz, yakarıyorsunuz ya, o sıkıntınız bile, o musibetiniz, o belanız bile unutmayınız ki kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir. Ellerinizin ürünüdür. Çünkü Allah kimseye haksızlık etmez. Allah kimseye zerre kadar da zulmetmez. İnna Allaha la yazlimu miskale zerretin. Allah zerre kadar kimseye zulmetmez. Ve Allah'ın zalim diye bir sıfatı da yoktur. Yine ikinci bir ayet Nisa suresinde, sana gelen her iyilik Allah'tan, kötülük ise kendi ellerinin işledikleri yüzündendir. Allah-u Teala bizleri her hususta kendisine yönelen, kendisinden isteyen, kendisine yalvaran ve kendisine sığınan kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah hepinizden razı olsun. Değerli zamanınızı burada bizleri dinlemek için harcadığınızdan dolayı. Evet.